91.4 de l'FM. Molt bones, penya. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 242 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el pim-pam-pum, arranca amb menys gent del que ens agradaria aquí als estudis del casal independentista i popular Can Capablanca, que arranca aquesta edició 242 del pim-pam-pum. Com sempre, presentarem a la gent que avui ens acompanya a la taula, que ho haurem acabat ben ràpid, perquè si us dic que és el que no pot faltar mai, i us dic que hi ha aquí el Ricky i el Mendel Herenda. Què dius, Ricky, com estàs? Avui, mano a mano, tio. Avui un face to face. Face to face. Sí, sí, a més bueno, explica'ns-ho tu, què portes avui? Avui porto a una selecció de tot de temes de grups que canten, ja no diré integrats exclusivament per dones, perquè no t'ho sé assegurar això, però són tot grups amb veus femenines i a més són tot estrenes al pim-pam-pum. Sí, i grups que no han sonat. Grups que no han sonat mai aquí al pim-pam-pum. Ja estic molt content de les troballes que he fet. Vaja, que t'ho has currat mogollon, o sigui, te n'has anat por ahí i has vingut ben carregat, eh? Sí, no, de tot i força has portat, eh? I tu què? Tu també vens... Jo, mira, jo com que avui mateix m'has dit que venies amb tot de música femenina, he començat així a buscar i no porto tot de música femenina, però sí que porto la majoria de temes de música femenina. Bé, així no? Que... Caram. Clar que sí. Ja veureu que faré una miqueta de masculí i femení, però bueno, amb molta bona intenció també. Espero que la selecció que hem fet aquesta setmana us agradi molt. I res, sense gaire dilacions, donarem començament. Parlarem una miqueta per això de que no hi ha l'Eric, que no hi ha el Manolo, que estem aquí orfes. A l'estiuet la gent està liada, bueno... Sí, l'estiuet. Ara que dius això, Ricky, si la gent que ens escolta nota com un cert cansament i tal, no estem cansats, estem molt... Sufocats. Sufocades. Fa moltíssima calor aquí dalt. Sort de ventiladoret aquest que va fent sí. Ara cap aquí i ara cap allà. Sí, si no aniríem amb la llengua arrastrant. Clar que sí. Això, llàstima del Manolo i l'Eri, que no porten els seus temes zarranganos, ja, però... Trobem a faltar la secció de llibres combatius i aquests temes zarranganos tan suculents que sempre ens porten. Ens tocarà fer nou temes a cadascú, no? Amb què començaràs tu? Jo començo amb la... Us porto la Judith Verònica Mowat, altrament coneguda com la Judy Mowat, que és aquesta cantant jamaicana de reggae i membre de les E3, el trio de coristes de Bob Marley and the Wailers. És una cantant que no havia sonat mai aquí i que ja fa molts anys que canta. No ho hem dit, però som un programa de música combativa, alternativa i reivindicativa, toquem diferents estils i ens belluguem amb temàtiques polítiques i socials. Aquesta temàtica política i social parla de la dona negra, és un disc que és el primer homònim d'aquesta tarda vespre i es diu Black Woman. Black Woman la cançó i Black Woman el disc del 1980. Gaudiu la família. Roughest road, and get the heaviest load. Era la Judy Mowat, aquí al Pim Pam Pum, amb aquest Black Woman, per saludar-vos, per dir-vos bona tarda o bon vespre a totes les que ens escolteu. Estem aquí al Pim Pam Pum. Què t'ha semblat, Ricky? Quin Ricky, tio, més bien, guapo. Bien. Això s'estrena també, el Pim Pam Pum. Sí, sí, sí, sí, la veritat és que la Judy no havia sonat mai. Havia sonat com a E3, perquè evidentment havíem portat moltes cançons de Bob Marley i tal, i també havíem portat alguna de la Rita, però la Judy en concret no havia sonat mai, crec. I res, la veritat és que fora de micro parlàvem, no?, que Bob Marley, molt bo, tal, tot el que vulguis, però en realitat les veuasses que tenien aquestes tres cantants de les E3 eren no es queden espectaculars. Enrere, no? Ni molt menys. O sigui, era com per fer un grup i que hagués partit la pana totalment, fas un grup amb aquestes tres cantants i la parteixes allà on vagis. De fet, la Judy no es va aturar amb el Bob Marley, després va continuar... Després de la E3 va continuar amb Peter Tosh i algun més fent bona música i em consta que encara en fa. Ara ja és grandeta, però encara té bones perles. Doni-do, Isma, molt bé, molt bé. Més música combativa. Quin flow aquí, sí. per passar el caloret del verà. Bueno, ja, ritmos tropicales, que és el que hi ha, perquè de tropicalitat ja en tenim una mica. Bona música combativa, estem estrenant aquesta edició 242, molt contentes que ens escolteu. Ara és el Ricky que obrirà amb la seva primera peça, obrirà foc. Jo, com havia dit, comença la primera de les nou estrenes que presentaré aquí al Pim Pam Pum. Avui tot és nou, eh? Tot és nou. I ja veràs que, a més, és coses bastant increïbles. La primera ve del 2016 des de València. És una FMC o... Bueno, fa trap, ell en diu trap, és aquest gènere que ha sorgit així. Sí. Això de les nomenclatures, sempre ens esbarrem una mica. És com un gènere nou, no? Que... Sí. La veritat és que no en sé massa, no sé si és un rap una mica més accelerat o no. És un rap, però no més accelerat. És un altre flow. Mira, ara us la... Ho catarem i sabrem que és un bon trap. Ho comentem després. La MFMC aquesta es fa dir Muévelo Reina, tot junt. Muévelo Reina. Muévelo Reina. I el tema que he triat es diu Vives, que... fa referència a la campanya aquesta de Ens volem vives, olé, però olé. En castellà, Nos queremos vives. Que gran. Brutal, ja veureu. Dale. Onde te prediquen el evangelio, onde te hablen esta sana doctrina, onde te hablen contra el pecado, contra el adulterio, contra la fornicación, contra el delianismo, contra el justalismo, Cristo contra Dios. El mundo nos quiere vivas. El mundo nos quiere vivas. El mundo nos quiere vivas. El mundo nos quiere vivas. Padre nuestro que estás en los infiernos, sacrificada sea tu marca. La aberración siempre ha tenido dueño. Hábito deshabitado, viciado. Si me hago pública sin usar túnica es porque soy auténtica, dramática, esporádica. Perdón si maté de un soplido tu anticuado patrón. El mundo nos quiere vivas, viva, viva la liga. El mundo nos quiere vivas, viva, viva la liga. El mundo nos quiere vivas, viva, viva la liga. El mundo nos quiere vivas, viva, viva la liga. Soy de la madre que me parió, soy un lagarzo, soy de casta libre, fiel, pet sauvage, salvaje de rage. Mi linaje escorpio está hecho para matar. Percebo es mi amigo, le he invitado a entrar, pa' que se divierta con la sin razón. Me enseñar masacres y drogas y alcohol, y siendo alarmista por ver un pezón. Mi culo, tu boca, tu cara, mi pelo, mis manos, tu polla, mis tetas y el cielo, tus piernas, mis codos, tu espalda, mi ano, ¿qué pasa? ¿Te asusta? Esto es el cuerpo humano. Mi culo, tu boca, tu cara, mi pelo, mis manos, tu polla, mis tetas y el cielo, tus piernas, mis codos, tu espalda, mi ano, ¿qué pasa? ¿Te asusta? Esto es el cuerpo humano. El mundo nos quiere vivas, viva, viva la liga. El mundo nos quiere vivas, viva, viva la liga. El mundo nos quiere vivas, viva, viva la liga. El mundo nos quiere vivas, viva, viva la liga. El mundo nos quiere vivas. Déu-n'hi-do això del trap, eh? Com sona? El trap, això com ho definiríem? Que bueno, tenia és com més un... sabrosón, no? Més com sí. Un ritme més latino. Sí, no una sé. Mica cumbiero, inclús podríem. Cumbiero, sí. Bueno, Déu-n'hi-do. El trap. Déu-n'hi-do. Com has dit que es deia? Muévelo, reina. Muévelo, reina, sí, de València, eh? De València. Molt bé, molt guapa aquesta cançó de trap. Aquí, per començar amb sabrosura. Amb sabrosura. Que grande. Com ens agrada, eh? Sí que ens agrada la traia, però com ens agraden aquests ritmes sabrosones. Ens encanta que balleu i ens encanta que us agradi la sí, música. Sí, potser no és el nostre estil preferit, almenys el meu personalment, no? Però clar, pel programa quin de buscar i tastar de tot. Sí, perquè sempre comencem tranquil·lets, després li donem una miqueta més ballable, després comença ja una miqueta més la guitarra, distorsió, etc, i acaba això sempre com el rosari de l'Aurora. I ara estem en aquell moment d'encara molta tranquil·litat, eh? Tot just arriba la segona volta, a més avui és un teva meva. I a més ve cara aquí, que ve una veu molt dolça, molt guapa, eh? Sí, sí és una veuassa, la que té la Lua Pua. Aquesta és una cançó que es diu Ganes de canviar i aquesta cançó d'aquesta cantautora anarquista d'Almeria és sobre el patriarcat i el seu món binari i malalt i la batalla que es lliura contra ell als carrers i als nostres cors. La Lua Pua que ve a no fallar i que porta un temazo que com us he dit es diu Ganes de canviar. No puedo pensar y en lo que será, ya no puedo más. Me cuesta articular palabras que no valen nada, palabras. Rompo el cascarón, abro mis alas. No puedo volar si me las atan, déjame avanzar, construir algo más. ¿Y quién decidió para lo que sirvo y lo que no? Para lo que sirvo y lo que no. Mil mujeres soy y una batalla, ganas de cambiar, que no nos faltan sala y a mirar la diversidad, binarismo no, hay mucho más. Me armo de herramientas de autodefensa, que esta es nuestra lucha que aquí comienza. Muerte al machirulo y al padre. Bona música reivindicativa, ganes de canviar que no nos falten, ganes de petar-ho tot de vegades també, tampoc ens en falten. Quines lletraques que es sí. Tira la Lua Pua. La veritat és que sí, fa molta patxoca des d'Almeria amb tota aquesta intensitat que li fot la Lua i amb lletres ben combatives i la música doncs, de cantautora, però també no desmereix. Aquesta cançó té un tros bastant llarg, diguem, de tranquil·litat, després l'arranca una miqueta més, però la veritat és que em va semblar a nivell de lletra excel·lent i per això l'hem posada. Clar que sí, clar que sí. Molt bé. Celebro que t'hagi agradat. Seguim amb aquesta edició 242. Estem tot just començant encara, estem a la segona ronda. Ja veieu que això és un tema meu. Arribarem fins a la novena ronda. Imagineu-vos el que ens queda. Ens queda més mèric i cascorro. Què portes ara, guapo? Què porto? Pues una altra estrena. D'estrena a estrena. D'estrena a estrena i tiro perquè me toca. Però porto el nom artístic, allà on ho he buscat, surt Maria Femsí. Ella es diu Maria Apellido, si no ho he trobat malament. És de Maldonado, Uruguai. Hòstia, uruguaya. D'Uruguai, sí. Uruguaya. Uruguaya, no en porten gaires de... No, d'allà no. D'Uruguai. De Xile i llocs així, sí. Però... Argentina, Xile... Sí. El Manolo. Manolaco, molt... què fas que no estàs aquí per posar els teus temazos? Bueno, jo li cobriré una mica les espatlles, va. Ara porto aquesta Maria Femsí, com deia, i el tema que he triat es diu Filosofia Feminista. No me sirves, no me grites, que vos no me conocés. Yo me visto pa' mí misma, no para que me acosés. Las calles también son nuestras, como la noche. Camino sola porque quiero, no me invites a tu coche. No quiero miradas babosas, yo ya sé que soy hermosa. Vos decís que sos galán, man, pero tú piropa cosa. Asquerosa las miradas, me siento insegura. No ande sola, me dicen caminando por calles oscuras. Hoy, la verdad se prende como incienso. Hoy, decidimos romper el silencio. Hoy, me hice la rebeldía en el romero. Filosofía feminista contra la filosofía feminista contra el acoso callejero. Yo solo voy por la noche mirando las estrellas. He salido solamente pa' poder jugar con ellas. Llevo rato dando pasos y miradas me atropellan. Me gritan zorra, puta mami. Se supone que así me hacen sentir bella. Señor piropiador, no se da cuenta que molesta. Cuidado que estás en manifiesta, porque tu agresión apesta. No se queda sin respuesta. No me excuso si te irrita lo que pienso. Día a día el abuso se nos va volviendo intenso. Se justifican violaciones por la ropa que usamos. Me rehúso a callarme, quiero derechos humanos. Esto va para los obreros que construyen las ciudades y la cultura de la violación, gritando vulgaridades. Para que te quede claro, mi cuerpo no es vitrina. Empodero cada calle, cada plaza, cada esquina. Hoy, la verdad se prende como incienso. Hoy, decidimos romper el silencio. Hoy, me hice la rebeldía en el ropero. Filosofía feminista contra el acoso callejero. Hoy, la verdad se prende como incienso. Hoy, decidimos romper el silencio. Hoy, me hice la rebeldía en el ropero. Filosofía feminista contra el acoso callejero. Yo solo voy por la noche mirando las estrellas. He salido solamente pa' poder jugar con ellas. Llevo rato dando pasos y miradas me atropellan. Me gritan zorra, puta mami. Se supone que así me hacen sentir bella. Señor piropiador, no se da cuenta que molesta. Cuidado que esta se manifiesta, porque tu agresión apesta. No se queda sin respuesta. Somos lindas, somos listas, somos todas feministas. Cada una elige su ropa y elige a quien la desvista. Así que no insista, ni en la plaza ni en la casa, no me sigan la autopista. Sepa que es acoso también si me chista. Así que fuera machista, fuera sexista. La calle ahora es feminista, empoderada, pisada, pisada. Caminar sola y ser respetada. Bella como las estrellas sin pedir a cambio nada. Opiniones de varones, de la boca para adentro. En el cuadro hay mujeres, macho facho no es el centro. Quin flow, tio. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, ben guapa, ben guapa, ben guapa. A Uruguai no en coneixen gaires, però mira, quan venen forts. També se les tiren, eh? Les uruguaixes també les tiren fortes. Molt guapa, excel·lent la proposta que has tirat, mestre Tecles. Deixa'm que et feliciti per aquesta troballa. Ai, com has dit que es deia la... Maria Fem-sí. O Maria Apellido, que és el nom que sembla que he trobat. Maria Apellido. Maria Apellido. Molt bé, doncs mira. Apellido, Apellido. És homònima de Apellido. Homònimament parlant. Per aquelles que no sabeu, aquí al Pim Pam Pum ens encanten els homònims. És una debilitat que tenim, com qualsevol altra. Tenim manies, com totes les persones, i una d'elles és les cançons que porten homònim, ja sigui d'homònim entre el nom del grup i el nom de la cançó, o el nom del CD i el nom de la cançó, i així. I anem d'homònim en homònim i anem fent. Jo ja veuràs que també alguna te'n portaré d'homònimament parlant. Vinga, va. Mira, seguim amb més música, no me'n vaig gens ni mica, no, per no marxar no marxo ni del continent. Aquesta és una cançó que dedico al Manolo, perquè qui ens ve a visitar, que crec que és la primera vegada que ve, que per tant també li donarem la benvinguda. Bé, és una xilena. Estrenes a sí, Pim Pam Pum. Clar que sí, i una rere l'altra, estrenant-ho tot. És una xilena, i com que el Manolo sempre porta molta música de Xile, doncs aquesta cançó va dedicada per ell. És la Cyndi López, no Cyndi Lauper, no confondre, Cyndi López, més coneguda com a Belona MC, nascuda el 1992 a Xile i cantant, escriptora i estudiant de dansa amb un gran compromís social. És un tema extret d'un videoclip que va treure el 2012 i que porta com a títol Alzo mi voz. Por necesidad, ¿eh? Reclamo, alzo mi voz, no tengo amo. Callarme no podrán, este rap es necesario. Estamos para rapear, bastan pretextos. Lo mismo ejemplo de la vida, no se basa en ningún texto. Mira el rostro de mi pueblo envenenado por el bien de su familia. Muchos de ellos se han callado y lo que más me duele, que critiquen lo que hago. No lo hago solo por mí, sino por los más ahogados. No canto por cantar ni por tener bonita voz, menos para un burgués ser la entretención. Canto por necesidad, por la fuerza, por la razón. Canto para que mi gente sea libre de la opresión. Canto tu dolor, mi dolor y el de todos, porque todos para uno y uno para todos. todo no son solo palabras en mis canciones. Este es mi discurso y en las calles corren las acciones. Canto para los sin rostro, los sin nombre, los ninguno, los que mucho discriminan, su existencia exterminan. Canto para los piños, para el derecho de los niños, para la dueña de la casa, para la junta vecinal. Inventar y erradicar, reformas, organizar. Le canto a las mujeres, grandes seres. Le canto a los mapuches, estudiantes, a los que luchen, a los tehuelche, a los picunches y a todos los que me escuchen. Le canto al obrero, a las comunas populares. Canto por iniciativa y grandes necesidades. A los que se emancipan, a los que participan, a los que dan la vida por libre y no sometida. Tenemos de testigo al mismo enemigo, ese es solo uno, y no el de al lado, tu vecino. Canto a la indiferencia como Violeta Parra, quien descargó su rabia junto a su guitarra. Canto rabia, rebeldía sabia. Cultivamos el odio, aún pasando miles de episodios. Mi gente sufre y no siente alegría. Qué ironía sería cantar solo de simpatía. No somos la minoría, somos más que ellos. Tenemos fuerza suficiente para vencerlos. Si alzó mi voz, no es por tiempo libre. Quien dijo que un MC era inservible, y no por ser mujer me limitará al quehacer. Si mi rol es defender, mi maima me lo dijo ayer. Yo le canto a mi pueblo, le canto a mi familia. Denuncio con mi rap, me da fuerza y me concilia. Rap por necesidad y no por tiempo libre. Quien dijo que un MC era inservible, ¿ah? Ya, yeah. Quien dijo que los MC somos inservibles. Estamos para denunciar y alzar la voz, manifestando el descontento, las desigualdades sociales de nuestra vida, de nuestro pueblo. Abran los ojos, cabros. Radio Drama al 91.4. Dale faena. Festa Major de Barberà, volem espais feministes. Cap situació justifica una agressió. L'alcohol no és excusa. Si veus o pateixes una agressió, dirigeix-te a les barres o a les persones identificades amb el braçalet lila. Fem pinya contra les agressions masclistes. Per una Festa Major lliure de sexisme, no es no. Diga lo que digan las mujeres, estamos. ¡Yo en guerra! Amb aquesta superfalca donem inici a la secció informativa. Aquesta falca la vam enregistrar aquí al casal independentista i popular Can Capablanca, la gent de Radio Trama, la gent del Pim Pam Pum, el mestre Tecles, amb una representació d'aquesta gent que estan a Barberà, que és la gent del protocol contra les agressions sexistes a la Festa Major. Han tret aquesta falca tan xula i la veritat és que a més de la falca, el mestre Gonzalo, el nostre col·lega dels Media Players, aquests DJs tan espectaculars, doncs s'ha currat un vídeo molt interessant que podeu trobar per internet i que no en passarem ni una, ni a Festes de Barberà ni enlloc en passarem ni una, i cap agressió sexista sense resposta. Els fotrem al carrer i farem el que faci falta. Amb això comença, com dèiem, la secció informativa. A més, comença amb un acte a Barberà, per això també l'havíem posada, la segona batalla de DJs a Barberà del Vallès per Festa Major, dissabte 17 de juny a les 10, del vespre, a la plaça de la Vila, amb els DJs Sergi i Carlos, DJ Chibi, Garabato DJs i Daskir. Un altre acte de l'agenda, aquest caire més formal, els debats el divendres 16 de juny a les 18 hores a l'Estruc, al carrer Sant Isidre número 140 Sabadell, cultura cooperativa i transformació de la ciutat. Públic, activistes i professionals, debatem què necessitem i volem per enfortir el sector i transformar la ciutat, amb el taló de fons de l'economia social i solidària. Intervindran José Enrique Quintanilla, Aida i de Prada, Xavi Artal i Toni Llotja i Joan Vilapuig. Presentadora i moderadora l'Albert González i membre de Al Galliner. Enreda't, viu en cooperatiu, organitza la gent del telecooperatiu, de Can Capa, bueno, un munt de gent. Encara un altre cartell, aquest ja diria que és l'últim, és una exposició de fet que presenta el col·lectiu Bafarada, d'ofici dibuixant, superpoders creatius, del 6 de juliol al 16 al casal Pere IV d'aquí de Sabadell, que és a la Rambla, número 69. I fins aquí la secció informativa del programa, fins aquí a l'agenda del Pim Pam Pum. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 7:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans, a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Seguim amb més música combativa, continuem davant aquesta edició 142. Anem amb un tema més. Déu-n'hi-do si se'ns asseca la gola de tant xerrar aquí, entre l'aire del ventilador i que ens falta una miqueta de líquid. Doncs se'ns asseca molt la boca. Això de que siguem dos complica molt la història d'anar a baix a buscar cervesetes. Va, ara, ve, ara ve un temacle de 4 minutets que ens donarà temps d'anar a fer un riu i el que faci falta. Bé. Me gusta lo que digo. És un altre estren, el Pim Pam Pum, com no podies d'una seguim altra manera. Estrenant. Seguim estrenant. És la tercera meva i me'n queden 6 més, eh? Increïble. Déu-n'hi-do. Mira, és la García Conceta. García Conceta. És una femci madrilenya, però que això va gravar quan estava de gira a Mèxic i he vist que ara està vivint a Mèxic. Hòstia. Sí, li va molar. Jo salto el charco, tu. Clar que sí. García Conceta ha tret un tema, bueno, va treure un tema que ja no tinc l'any exacte, però ja fa uns anys d'això, que es diu Somos Guerreras. Ja veureu que avui la lluita feminista no s'acaba i li fot una canyucui ben interessant. Ja veureu, és hip hop també amb aquest aire latino, per dir-ho d'una manera, no? Perquè està gravat allí a Mèxic. És ella, em sembla que només canta ella, però si mireu el videoclip, que hi ha un videoclip ben xulo també, es veu un munt de noies mexicanes d'allí que segurament... I canten o no? No, no canten. Però li fan costat. Però li fan costat i segurament, si ho busco una mica, segur que alguna també es dedica al... Segur. No? No? Segur. Segur. Passa que té força d'arrelament a Mèxic, pel que dius. Sí, allà... sí, està molt ben acompanyada. Si us fa gràcia, busqueu el videoclip García Conceta, Somos Guerreras. Fum-li! Derechos económicos. El modelo de relaciones sociales y económicas nos impide disfrutar de forma crónica de nuestros derechos. Es más que un hecho, si los mismos derechos humanos solo son de ellos. Trabajo en casa, ¿qué? ¿Qué trabajo en casa? Limpio, cocino y cuido de mi gran familia. No me pagan ni me valoran de forma limpia. Ya estoy harta de que me miren con envidia. Somos más currantes, eficientes y más débiles. La fuerza física nos diferencia. Salgo a buscar trabajo y miran hacia abajo. Menos salario y más horas y aún así encajo. Menos educación, menos remuneración. Lo peor para nosotras, pero tenemos corazón. Somos guerreras, abriendo paso a las nuevas. Por condiciones de igualdad que dejen de lado las guerras. Somos guerreras y nada nos importa. Luchamos por ganar lo mismo y nada me corta. Lista para seguir esta batalla, una de tantas. Por seguir dando la talla. Si no Menos salario y más horas. Con un salario mínimo. Somos guerreras. Somos guerreras. Y nada nos importa. Luchamos por ganar lo mismo y nada me gusta. Está para seguir esta batalla una de tantas. Por seguir dando la talla. Espectacular, tío. Vaya temazarrángano que te acabas de tirar. Jo anava a dir que te l'havies tret de sota la màniga, però mirant-te he decidit no dir-ho. Però tenia el micro mal connectat i no se'm sentia el que he dit abans. Què has dit? Que això que... Que havia dit que no hi havia col·laboració de les que surten per allà darrere i sí que hi ha alguna col·laboració a l'estribillo. Sí, hi havia algun... No coro, però sí que li completaven la frase, sí, això sí que, sí que no era la seva veu, que eren d'altres. Bueno, ja vas dir que anava amb un videoclip ple de gent. Molt guapo, molt guapo el vídeo. A més, en estètica latina sona així amb la roba de calle, no? Sí, molt urban. Molt urban, molt urban. Molt guapo. Molt guapa, la veritat és García que... García con Z. Ha molat molt, tio, ha molat molt. Déu-n'hi-do quina música que està portant a mi el Ricky, està partint-ho, això. Jo ara vaig al darrere, que sempre és complicat, però bueno, intentarem fer-ho... Com que el darrereisme, abans, fora de micros, m'has dit que ara venia com... Sí, sí. Que bé, que bé. Bé la cançó de l'estiu, bàsicament. Sí, és veritat. Jo la defineixo així. A més, és un temazo, ja veureu. Amb tota la balloruca que comporta això. Jo me la gozo. Jo me la gozo, tio. A veure. Mira, és una cançó que primer de tot vull dedicar a la meva estimadíssima Noelia, que sempre li dedico un tema i avui no podia ser d'una altra manera. Avui també té tema la Noelia i és un preciós tema. No és un tema de música combativa, no us enganyaré, però és el hit de l'estiu, sens dubte. És Perro Sucio. Perro Sucio és aquest raper brasiler de São Paulo, amb seu a Barcelona, i que forma part de la Perrera, que és un col·lectiu, Perro Sucio de la Perrera, jiji, la broma fàcil. No, però és veritat, és un col·lectiu musical enfocat a la cultura hip-hop, amb influències del soul, el funk o el reggae, entre d'altres, i on també hi ha gent com la Nanda o el Gos de l'Uri, que no fa pas tants programes, doncs van portar amb una col·labora espectacular del Marc Palli, amb un tema que es va marcar amb la Nanda i el Gos de l'Uri, no sé si te'n recordes. Sí. I bueno, són del mateix col·lectiu, de la Perrera. I el Perro Sucio pues, porta el hit de l'estiu, com ja us he dit, que li dedico a la Noelia i que s'anomena Me Abusa. Adoro este tema. Venga. Me deja loco y su olor me pone cachondo. Cuando te toco, cuando te miro. situación. Cuando escucho cerca de mi oreja tu suspiro, la nuestra historia no combina con la situación. Me imagino contigo en la cama, en la playa, en la ducha, quitando su blusa, me abusa y disfruta del momento que puede acabar y acabó. Nos descuidamos en algún momento que pasó. Fue un error dejarnos todo esto pasar y no cuidar. Con mis problemas solo pensaba en fumar y olvidar en vez de arreglar. Yo todo colocado seguro que iba a falhar contigo, conmigo, con nuestra relación. Solo crecía mi preocupación y mi atención que empezaba a fallar y no notar. Pasando tiempo yo me perdendo y te perdendo, estoy muerto por dentro. Pero la vida no espera si tú paras. Y a veces pasaron y no se seguirán pasando. Y yo recuerdo de cuando estamos viajando y disfrutando, sigo esperando. No serán pedras al camino que van me asustar o desviar mi foco y sé cuál es. De que podemos superar esta situación con atención y sin presión. Los miedos de lado que enjuegas el corazón. Que gusta fuerte cuando escucha su nombre. Y hace que se llene todo este hombre. Un perro sucio, un perro sucio. Que la tormenta pase y las mejores están por llegar. Y llegará aún. Y llegará aún. Y si usted me pierdo todo, me deja loco. Quina sabrosura, Isma. És el hit de l'estiu, no? Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, aquest... canta en castellà, però té l'accentaco aquest brasileiro, eh? Jo fa dies que no deixo de ballar aquest tema. Salut, Isma. Salut. Què t'has fet aquí, tio, que m'estàs matant? Ah, és una mica... De... Sí, és una mica. Pero sucio des de Barna, però amb aquest accent inconfusible, de, des de São Paulo, des del Brasil, espectacular, aquest me abusa. Bueno, és un tema... Ja et veig jo, tu, per casa, amb pantalons curts i sense samarreta, amb la caloreta aquesta, allí movent el cucú, ai, ja t'estic veient. En esas estaus. No, la veritat és que té un ritmillo que s'encomana, com una cosa dolenta, i molt bona pinta aquest perro sucio. Si segueix amb aquesta línia, no sé que tingui gaires coses més, la veritat, però el que té a mi m'agrada molt, tot i no ser música combativa decididament, és música que t'alegra el dia, clar que sí, que també fa falta. Clar que sí. Molt bé. Ve el verà, eh? I... La caloreta. Lo caloré i s'agraeixen aquests ritmillos. I tant que sí. Més música combativa, més edició 242. Estem a l'equador del programa, arribant a la meitat del programa. Què portes ara per fer 4? Per fer 5, no? Per fer 4. Jo tanco la ronda 4 i abaixo la persiana del hip-hop, de les coses tranquil·letes i comencem a... Bueno, tu ja ho has fet una mica... Era tranquil·let, però ja, havies trencat sí. Jo ho torno a trencar una mica més... Me'n vaig cap a Madrid, avui faig unes quantes visites a Madrid, ja veureu, no ha sigut improvisadament, però m'ha sortit així. Però has anat cap allà, mira. Són les... Estrena el Pim Pam Pum, són les Brutus Daughters, les filles del Brutus. Hòstia. I el 2016 van presentar aquest disc Hueso y Madera, i d'aquest disc he triat un tema que es diu Verdugo. Te dijeron que era amor. Yeah! Tremenda, tremendíssima, tio. Una banda formada per guitarra, baix i bateria, tradicional del punk, però després hi afegeixen el toc folk amb un acordeó asturià i un violí. Ja ves. Brutal. Acordeó o gaita? Ai, gaita asturiana, gaita, perdó. Sí, sonava més gaita que... Perdó, sí, m'he confós. Lapsus lingua, que es diu? Clar que sí. Però quina... Impressionante, tio. O sigui, encara trontollen els micros, encara estan mig bellugant. Encara els hem d'anar a buscar amb la boca perquè si no ho atines. Espectacular el temazo que ens ha tirat el mestre Tecles fent tremolar els ciments del casal independentista i popular Can Capablanca. Les Brutus Daughters. Déu-n'hi-do. Que no sigui la darrera vegada que vinguin, que venen de Madrid, però venen molt fortes. Déu-n'hi-do, aquestes Brutus. Ara ben tu guapa. Baixes una mica el ritme, m'has dit, però també amb qualité, no? Sí, ja ho veureu. Qualité, molta, perquè són el Cita Cabant, aquesta banda formada a Montcada i Reixac, el 2004, amb l'Albert, el Pol, el Quel, el Pere, la Maria, l'Unai i l'Ulisse, són uns quants, i a més s'han buscat un adversari, però no és un adversari, és un aliat, perquè és el Pau Llong dels adversaris i és un ben trobat, Sí, som una ràdio de logo petit però cor gran. Això és així. Algun dia millorarem el logo. Això també és veritat. És un temazo extret de l'àlbum Explosiva d'aquest 2017, que és un pedazo d'àlbum i que porta com a títol Radicalment Optimista. Venga. Lo siento, pero me he vuelto radicalmente optimista. Y eso que era de los que todo negro lo veía. Lo siento, pero he dejado de tirar piedras a mi tejado. Y ahora soy capaz de convertirme en mi aliado. Echarle fuego al miedo. Chillarle a los cuatro vientos hasta levantar tifones para nacer en cada intento. Y ahora es el momento de sentirnos más adentro. Hay que sacudir conciencias hasta llegar a su esencia. La tierra que ahora llora no puede curarse sola. Caminante, no hay camino hasta unirlo a su destino. Lloramos cuando reímos, nacemos cuando morimos, sentimos en cada hueso el dolor de cada verso. De estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos, porque de nada sirve un diente fuera de la boca ni un dedo fuera de la mano. Ojalá podamos ser desobedientes cada vez que recibimos órdenes que humillan nuestra conciencia o violan nuestro sentido común. Ojalá podamos ser tan porfiados para seguir creyendo contra toda evidencia que la condición humana vale la pena, porque hemos sido mal hechos pero no estamos terminados. Ojalá podamos ser capaces de seguir caminando los caminos del viento a pesar de las caídas y las traiciones y las derrotas, porque la historia continúa más allá de nosotros y cuando ella dice adiós está diciendo hasta luego. Ojalá podamos mantener viva la certeza de que es posible ser compatriota y contemporáneo de todo aquel que viva animado por la voluntad de justicia y la voluntad de belleza. Nazca donde nazca y viva cuando viva. Quins crits que fot el Pau, me cago en... Brutal, brutal. Extasiant, podríem dir. espatarrant. Ha començat molt, molt, molt suave, ja com a ralentint quasi, sí, i per deixar-nos a tots estabornits. Ens ha deixat ben estabornides aquí al Pim Pam Pum, espectacular la feina que han fet al Cita Cabana amb el Pau Llong. Quina col·laborada del Pau, molt sí, bé, tio. Sí, sí, sí. Molt bé. Bueno, a veure, ja el coneixem. Ja el coneixem, ja el coneixem. Clar que sí. No. I el trobem a faltar, home. Sí, la veritat que sí. Faltem coses noves. Faltar, exactament, coses noves que pogués treure tota aquesta bona música que porta dins. L'època dels adversaris que fàcil ens ho ficaven, eh? Sí. Quan traien disc aquí, venga, totes les del disc venga, passaven una, per aquí. Una rere l'altra. Radicalmente optimista, espectacular el temazo entre Ita Kaman i Pau Llong. Seguim amb més molt música ben, combativa. Molt ben, molt ben. Això no s'atura. Què dius, Ricky? Estem a tope, eh? Estem avui a tope. Estem a tope. Estem això... amb un face to face, però... Però ben guapo, eh? Jo crec que a nivell musical està quedant prou guai. Prou bé, i el que ens queda, sí. Que ens queda, que seguim tot just a mig programa. Sí, seguim trobant molt, molt a faltar el Manolo i l'Eric i també a la Noelia i a tota la gent que ens ve a veure de tant en quant aquí als estudis de Radio Trama. Ai, mira, jo porto una altra estrena al Pim Pam Pum. És una banda que es diu Oi... De Oi friegas tu. Grandes des de Madrid, fan això, punk oi, lletres feministes, com no podia ser avui que porto un repertori espectacular amb veus femenines, i aquesta no pot ser més, menys, Oi friegas tu, set tu misma. Dale. S'escaquejava, eh, la cosa? Ja te digo. A més, la lletra, molt, molt important, no? Ser tu misma, sobretot quan ets jovenet, quan ets l'adolescència, quan et comences a identificar, a posicionar-te, quan no? Has de triar camí. Tu, quan tries camí, pues és una merda, parlant en plata, sí. Quan t'obliguen a posicionar-te, no? Si t'agrada el punk, ets punky, has de ser punky, has de portar pinxos, has de... Yeah. O quan ets... bueno, per les idees polítiques, pues, tu ets tal o tu ets... Yeah. Quan en realitat, sí, si féssim el que lliurement ens vingués de gust, pues, sí, seria diferent. Sí, és més variant, no si tries, si... Com, jo què sé, si t'agraden moltes idees comunistes, no tens per què ser un Lenin o un Stalin o un Marx o un re, no? Pots ser tu mateix, tens aquestes idees, en tens unes altres... És com dir que no es pot ser anarca indepe. Sí, potser, no? Cadascú s'ha de... Bueno, hem de trobar el nostre camí sense que deixar que ens encasellin... Bueno, molt interessant. Molt interessant, ben guapa. Ben guapa. Bona reflexió, millor tema, espectacular, aquí al Pim Pam Pum, déu-n'hi-do aquesta edició 242, si hi ha bona música combativa, molta, moltíssima d'estrena. Jo, mira, jo aquesta que us porto ara precisament no és d'estrena, és una cançó que dedico a l'Eric perquè ell sempre porta Punky Yankee i coses així, en parla anglesa. Te'n vas a Yanquilàndia ara? Sí, efectivament. Saltamos el charco, anem cap als Estats Units i dediquem a l'Eric, que avui no està aquí per fer-nos la seva espectacular secció de llibres combatius, però bueno, en comptes de llibres combatius, avui, si us sembla, faré la secció de la frase del dia. La frase del dia és del Perico, i el Perico va dir un dia, si no nos dejan soñar, no les dejaremos dormir. I és això que us deia. Bona. Li dediquem a l'Eric i són les Boom Pops, aquesta banda de punk de Los Angeles a Califòrnia, als Estats Units, com dèiem, formada el 2007 amb la gent, la Polly, el Nate i el Josh. És un tema també homònimament parlant aquí al Pim Pam Pum. Que sí, el tema es diu Can of Worms i es diu també aquest LP que va sortir el 2015. Disfruteu-la. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 7:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Què, penya, que us ha semblat aquesta punkarrada de les Moon Pops des de Los Angeles, Califòrnia? Ens encanta el punky yankee, tio. Punky yankee por la vena i ben fet, eh? Bé la bataca, bé la guitarreta, que no la farté d'anar. Veus melòdiques, sí, sí, sí, la com és marca que... el canon. Molt, molt bona veu, a més, sí, sí, sí. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, aquestes Moon Pops hi donen que parlar. Seguim amb aquesta edició 242, ens estem passant de llumes. Bé, ens encanta jugar amb la música i ens encanta que ens acompanyeu amb aquest viatge que fem cada setmana pràcticament, aquí al Pim Pam Pum. I ara em sembla que és el Ricky, no em sembla, sí. Clar, avui no hi ha massa... Teva meva, Isma, teva meva, face to face. Pues mira, ara una altra estrena, com no podia ser d'una altra manera. És una estrena que em sap greu perquè les he conegut ara, són les Perres de l'Infierno. És una penya que de Pamplona... Que van quin nom, eh? Les Perres de l'Infierno. Poca broma, eh? Poca broma. No les criticarem, ho fan Perres de puta de mare. Espectacular el nom. Des de Pamplona, com deia... Van començar el 2002 i ho van deixar el 2006. Oh. Va ser breu la cosa, però ja veureu que va ser intensa. Segur que intensa, i tant. Clar que sí. Mira, Les Perres de l'Infierno porta un tema que es diu Jugar a despreciar. Chicha! Venien de l'infierno, eh? Els xavales aquestes. Perres de l'infierno partint la pana, trencant-ho tot, partint el pa i rebentant els ciments de Can Capa. Déu-n'hi-do, tio. Déu-n'hi-do com te l'has tirada. Llàstima que ho hagin deixat, aquesta gent, eh? Pues sí, perquè sí, la veritat, llàstima, perquè Déu-n'hi-do sona que trona. M'agrada informar si aquesta veu arra que acaba de sonar després de Les Perres de l'infierno ha fet alguna altra cosa i la... no? Algun altre grup, des del 2006. No era d'Espeine, però bordaven, eh? No era d'Espeine, però Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do com hi anaven. Déu-n'hi-do. La gola li deu acabar després d'un concert, li deu acabar ben fineta. Això en sap molt, no? Sí, bueno. També podries. A mi me quedaria no em quedaria gola. A mi no em quedaria gola tampoc. Molt bé, espectacular la proposta que ha portat el mestre Tecles, aquí tocant les tecles i tirant temes zarrànganos que ens fan trontollar tot. Guapíssima i brutal la cançó que ens ha portat. Més música combativa, arribem a la part final d'aquest pim-pam-pum. Això ja s'ha de començar a esverar una mica, sí, no? Sí, portem 7, amb aquesta que farem ara serà ja la setena bala, 7 rondes. I déu-n'hi-do com anem desvarades. Aquesta setena, ja veuràs, l'obro amb la Brigada Moreneta, la Brimo, aquesta banda de punk rock subversiu de Vilanova i la Geltrú formada el 2015. És un pedazo de cover, és un pedazo de versió dels The Clash, la versió de la cançó Complete Control, i està extreta del Brimo Wars del 2017 i s'anomena Control Total. Tema zarrangano. Han sigut la Brimo versionant els The Clash amb aquesta espectacular versió Control Total del Complete Control. Quina descoberta vas fer amb aquests Brigada Moreneta, eh? Els Brigada Moreneta són uns brutos, són uns bèsties, són brutals. Jo els he vist en directe. Aquesta cançó era més light perquè era versió dels The Clash i era més... I molt reconeixible, per cert. O sigui, sí. Versió dels The Clash i reconeixible. La veritat és que són grans músics, a part de ser gent jove i amb tables ja, però... I què anaves a dir? Que els vas veure, aquests, en directe? Sí, els vaig veure a Barberà del Vallès i la veritat és que van sorprendre moltíssim a la penya perquè aporten molta tralla i a més després es deixen anar amb unes versions que parten la pana. I també és veritat que les seves cançons no desmereixen gens ni mica. Vull dir que sí, espera... bona troballa. Aquests els espera una vida llarga si es volen, clar. Si perquè... continuen amb aquest, exactament. Si continuen l'estela de lo que estan fent. L'actitud és brutal, surten tots així amb els passamuntanyes, li foten un teatrillo. Fan espectacle. Sí. Bé. És un show, la Brimo és un show. Ben bona la cançoneta de la Brimo. Seguim amb més música combativa, seguim reblant el clau, això no s'atura, molt les varades ja. Ara és el Ricky qui porta el seu següent tema, que és també el setè. El setè, la setena ronda, això ja comença a fer setena molta bala. Baixada, o si hi hagués la veia diria que fa pujada, però... No sabem què fa. Ens estem marejant ja de tant pujar i baixar. Literalment. Amb aquesta colorota que fa... Déu-n'hi-do, Isma, avui aquí mano a mano, suportant la pluja de foc que està fent. Sí, la veritat és que ja fa una xafogor que no es pot ni aguantar, però... Bueno, sort de la música. Sempre ens salva la música i ens salven les ganes, clar que sí. Mira, va, porto una altra estrena, això va així avui, una altra estrena des de Cartagena, Múrcia. Són les Arañazo, i extret de la maqueta del 2016, o sigui que han començat fa poquet. Sí, un tema que vull dedicar a la Mireia Terrassa i també a totes les dones del Quart Creixent, el col·lectiu feminista de Terrassa, que no fa excessivament temps que van començar. No. Un any, fa poc em sembla que van fer l'aniversari, fa poquet. I bueno, ja veureu, aquest és Arañazo. He tret un tema que es diu Bla Bla Bla. Brutal. Xitxa de la bona. Vinga. Están expectantes, están expectantes, mujeres van a tocar. Y si saben hacerlo o no, eso les da igual. Bla bla bla bla bla. Maquetera. Brutal, tio, brutal. Déu-n'hi-do. Mira, quan van vindre les de Barberà a gravar les cunyes, la cunya aquella que hem ficat abans, sí, també en van gravar una altra, deixa-m'ho dir amb veu alta. Sense les dones no hi ha revolució! No cal afegir gaire cosa més. Hauria pogut tirar la... Van fer la triple. La triple, sí, no? Sí. Però bueno, l'essència està bé allí. I tant, i tant. Molt guapes les cunyes, ens ho vam passar d'allò més aquell dia aquí als estudis de Radio Trama. Sí, no, i vam haver de fer unes quantes proves, va ser entretinguda la tarda. No, i elles s'ho van preparar amb el gollón. Sí, sí, sí, venien i... Sí, sí, sí. Vam fer diverses proves perquè, clar, elles ho portaven molt preparat, però jo no. Bueno, clar, s'havia de provar, s'havia de trobar. És normal, aquestes coses a la ràdio s'han de fer així. I al final el resultat prou bo, i a més amb el vídeo del Gonzalo ha quedat preciosa la Falca. Sí, em consta que anirà sonant entre grup i grup a les festes de Barberà, i bueno, s'està fent tota una campanya amb el tema de les ulleres liles, que bueno, són unes ulleres per tal de que ens quedem amb la copla, i si hi ha agressions sexistes, doncs que es denunciïn i que s'arribi fins al final. Me'n van regalar unes d'ulleres d'aquestes, sí, com a primícia, que encara no estaven en circulació, i a mi me'n van regalar una per ajudar-les a... Hem de dir que des de Radio Trama estem molt contents de poder ajudar, ja que ens falten programes, perquè sí, ara mateix estem nosaltres i ja està, falten programes, sí, convoquem a la gent que... Convoquem, exactament, diguem-ho clar. Que tingui ganes de fer ràdio, no? La aquí, gent de la comarca del Vallès Occidental, tota aquesta gent que belluga en moviments socials i que té inquietuds. Aquí tenim una infraestructura i només falta funciona, ganes setmana rere setmana. Només falta ganes de ficar-s'hi. I tant. Podeu fer programes del que us doni la realíssima gana. Mentre feu programes, veniu, que aquí tenim ràdio. També hem aprofitat la ràdio per fer, pues, això, per gravar cunyes, per... quan van vindre els uns xavals, ja porten dos anys, sí, dos anys seguits, que els caus fan intercanvis de caus i sí, coses així. Venen el primer any, o sigui, fa dos anys, van venir gent de, eren de per allà Figueres i així, i aquest cop eren més de per aquí de Barcelona i de per aquí Sabadell. Uh-huh. Però bueno, molt interessant, fa, que feien tallers. Fan un programa amb sí, música i comentaris feien també. Feien un munt de tallers. Estaven, aquest any vivien en pisos de la gent de La Pa a Sabadell. Ole, van clar que sí. Van estar vivint allí compartint un munt d'experiències. Ole. I una d'elles va ser venir aquí a la ràdio i fer programilla. Ja porten dos anys seguits fent-ho. Com ens agradaria tenir la ràdio doncs, amb streaming que funcionés contínuament? Amb més continguts, que no siguin nosaltres sols, home, que vinguin més programes. I tant. Com i tant. La ràdio quan, en els seus bons temps que, sí, que eren aquí. Que tenia programa informatiu, tenia el BCO, tenia els Rudes. Tenien, bueno, hi havia com 8 programes sí, simultanis. Tenien un sí, munt de programes. Feien molta patxoca en aquells moments. Hem de tornar-hi entre tots i totes. I tant. Gent de Sabadell. A veure si algú s'anima. I tant. Més música combativa, seguim amb aquesta edició 242 que està ja molt en les seves acaballes. Ara són les Clavet, és una banda a la que també li donem la benvinguda. És la vuitena bala, és aquesta banda femenina de punk rock and roll de Los Angeles també, als Estats Units, formada el 1999 amb la Lisa Graves i la Susie Moon a les guitarres i a les veus, la Christian a la bataca i la Johnny al baix. És un tema des del Hell Heart No Fury, perdó, del 2008, i que s'anomena Son of a Beach. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 8:15 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels pesos catalans a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Continuem contundència espectacular, espaterrant, la de la Civet, aquesta banda de punk rock and roll de Los Angeles. Què t'ha semblat, guapo? Déu-n'hi-do, la segona visita a Yanquilandia que t'has marcat. Sí, sí, sí. També, brutal, també han acabat per tot l'UAL. Déu-n'hi-do. Quina veuarra. Brutalisme. M'ha molat, em mola aquesta contundència, però més amb ritmillo, eh? O sigui, ben feta. Música ben feta, des de Los Angeles, espaterrant la Civet. No serà la darrera vegada que vinguin, que m'ha molat molt aquest grup. Tota una descoberta que he fet avui mateix. Vinga, va. La meva penúltima barra, bala, la meva penúltima estrena al Pim Pam Pum, són les Croma. Déu-n'hi-do quin programa que t'has portat, tot d'estrenes i tot en femení, tio. O sigui, com te les has gastat, tio? He de dir que no era premeditat, o sigui, ha sigut sobre la marxa, eh? Que anava buscant i he vist que primer que em podia sonar podia ser tot en femení, després he vist que podia ser tot d'estrenes i m'he envalentonat i déu-n'hi-do. I de moment un excel·lent programa a nivell musical, clar que sí. Que content, estic que t'hagi agradat. Mira, va, me'n queden dos temilles, aquest primer són les Croma, crec que són d'aquí Barcelona mateix. Sí, de Barna. Sí. I extret del seu disc Cuerpos Dóciles 12 Segundos, he triat un tema que es diu Intervención y Disciplina. Ja veureu, lletres feministes per la vena avui. Tonyina, tonyina! Clau feminista a saco paco. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Ben guapa. Des de Barcelona, les Croma. Excel·lent la proposta, brutal la proposta que ha portat amb Mestre Tecles. Una raresa per això, eh? Sí o no? Sí. Un punt de raresa tenia. Sí, sí. Podria haver dit que és post algo. Sí, no? Sí. L'Eric segur que ho hagués aplaudit. Eric, és post això o no és post? Segur que es diria que sí, que post algo segur que és. Bueno, molt esverades anem, la veritat és que estem regalades estar amb totes vosaltres, que ens escolteu setmana rere setmana. Jo continuaria, tiraria milles aquí, sí. Però em sembla que això... Trobo que se'ns ha fet curt avui, però sí, tot el que comença acaba, ja acaba, arriba a la fi, aquesta edició 242. Aquest face to face que ens hem marcat, i es va xocar, a veure que soni aquí. Aupai, grande! Ens ho hem passat d'allò més, posant música, buscant la música també, és una cosa que ens encanta, ens apassiona buscar cada tema i buscar la informació, ens fa conèixer més coses i conèixer món i conèixer un munt de coses. Tota la setmana estan atents a les xarxes, allí, a veure què pengen, quins videoclips es marca la penya per portar-vos els fresquets aquí. A veure què arriba abans per cada tema. Això és una competi, eh? Això sí. Entre tots els del Pim Pam Pum, quan surt una novetat. El primer que fiquem me gusta o que... Com buitres. O que ho pregunta, no?, al grup que tenim del Telegram. Se l'emporta. Que aquesta, algú ha vist això? Pues me la quedo. Me la quedo, per a mi. Bueno, acabarem, com sempre, amb un parell de temes. El primer em sembla que el tiro jo. Sí. Són els A Quemarropa, Aquesta banda de punk hardcore i oi de Burgos, formada el 2006, són el Juan a la veu, el JD i el Juanillo a les guitarres, el Harry al baix i el Granja a la bataca. És un tema que està extret del LP Resistir es vencer del 2017 i és un tema que s'anomena Revolución. Temazo per acabar, ja veureu, ben combativa i ben pujada de to. I per acabar, jo porto des de Madrid, el meu últim viatge a Madrid, porto el meu homònim, que no n'havia portat cap, però n'havia de portar un. Homònimament parlant, són les Troika, yeah, amb el disc Troika. Troika. I el tema en qüestió del 2016, és això, no sé si ho havia dit, és Pelea con Cabeza. Molt bé, doncs acabarem amb això, aquesta edició 242. Us anunciem per això que tindrem en breu novetats, perquè estem a punt de fer samarretes del Pim Pam Pum, yeah, i perquè si la gent de Bauma que ens tira el cable, com sempre, doncs farem samarres i també s'està parlant amb la gent del Casal, doncs pel Parasol fer un especial molt xulo. No donem la notícia encara sencera, però que sapigueu que el dia 28 hi haurà cita aquí a Can Capablanca, que la liarem ben grossa. I tant que la liarem ben grossa. I amb això ens acomiadem, ens encanta que ens escolteu, ens encanta estar sempre darrere de vosaltres perquè escolteu el bo i millor de la música combativa. Com sempre diem, família, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta!